www.attableek.com, The Reviver of Iman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. دوستو بزرگو، قرآن پاک دستور العمل نصیحت نامہ حضرت ماں اور گرام آزاد نے اس کو دستور نمبر کا دستور حیات قرآن کو پورا قرآن دستور حیات ہے، ہر کسی کی ہدایات موجود ہیں، ہر کسی کی نصیحتیں موجود ہیں. پہلے بہت سی عورتیں ایسی ہوئی ہیں کہ قرآن کے حافظہ ہی نہیں بلکہ قاریہ ہوئی ہیں، بلکہ عالمہ ہوئی ہیں، بلکہ محدثہ ہوئی ہیں. اب اس کا تصور بھی نہیں ہے مولانا، اس کا تصور بھی نہیں ہے. ہمارے ایک شخص گئے دو چار سال پہلے، مولانا ہم ایک لڑکی ڈھونڈتے ہیں اپنے لڑکے کے لیے، سلمی کے لیے. یاد آ گیا نہیں وہ لڑکا، لڑکی عالمہ ہو. میں نے تو پہلے آدمی جو کہتے ہو تو پہلے آدمی، بلکہ یہ چیزیں دائیاں ہوئی عارفات کے بنانے کی، یہ بھی ایک چیز. ہم تو اپنے لڑکے کی شادی عالمہ سے کریں گے، کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر اثرات علم کے ہوتے ہی. ماشاء اللہ ہمارا جہاں پڑھایا ہے پڑھایا ہے، ان کو ہمارے حضرت ماں صدیق صاحب نے بھیجا ہے اپنے یہاں سے، یہی انہوں نے پڑھا شادی ہوئی. لڑکیاں ہیں دونوں حافظ ہیں، کہا گیا بھائی دونوں لڑکیاں حافظ قرآن ہیں، دو لڑکیاں حافظ قرآن ہیں جی، بنگال کے ہیں، بہت عمدہ لڑکیاں، اور ایک لڑکا پڑھ رہا ہے وہ بھی آتی، دونوں لڑکیاں حافظ قرآن. ان کو بھیجا تھا وہاں سے دیکھا نے ہمارے والد سے کہ تم وہاں جاؤ، بہت دنوں سے الحمد للہ انہوں نے پڑھا لکھا، ہمارے مدرس ہوئے ممتاز مدرسین میں بھی، اللہ تعالیٰ نے کے اندر صلاحیت پیدا کی. میں ان کے گھر بھی گیا ہوں، بنگال گجرات میں تو سوچے خالی گجراتے گئے ہیں، ہم بہت جگہ گئے ہیں، تو سوچے بس گجرات گزرا بنگال گیا ہوں، وہاں کے مدارس میں گیا ہوں، مدارس بڑے بڑے مدارس بڑے بڑے مدارس علماء ہیں، مدرسی نے دین کا ذوق اور شوق ہم نے بنگال میں پایا، گجرات میں تو ہی ہے لیکن وہاں کم نہیں مر رہا. بہت متقی پہلگار لوگ ہیں، خوب دیکھا بہت جگہ گیا، ہمارے خلفا بھی وہاں ہیں. بہرحال مولانا نے بھی سنایا اپنی یہ لڑکیاں جو حافظ قرآن ہیں، کہا ہے سلیم مرتبہ لڑکا بھی پڑھ رہا ہوگا، کچھ یہی رہتے ہیں ہمارے ساتھ، وہاں سے تین سال میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے اور اب تک ہمارے ساتھ ہی نہیں گئے، دو لڑکے تیس چالیس سال سے ہمارے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اشار ہمدردی محبت کو قبول فرمائے، بہت بڑی بات ہے. آج اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کی قدر کی توفیق ہے. فرماتے تھے ہمارے حضرت رمضان میں، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو اللہ نے تم کو چھوڑ دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا. قرآن خاص شرف تھا، ماشاء اللہ شرف. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے تعلق نسبت کم نہیں ہے، قرآن بہت بڑی دولت ہے. آتا حدیث میں جو سب قرآن دیا گیا اسے کسی دوسری چیز کی تعظیم کیا قرآن سے بڑھ کے، تو اس نے ایک معظم شخص کی توہین کیا. اللہ نے جس کی تعظیم کیا تھا اس کی اس نے توہین کیا تھا، کہ نہیں کی بات. جو قرآن دیا گیا اور اسے اس کی توہین کیا اسے یہ دوسرے نے, تو اللہ کے نظر سے لیا جاتا ہے, اللہ کے مکرم چیز کی, اللہ تعالیٰ کے مکرم چیز کی اسے توہین کیا. ایک بہت بڑے لوٹے میں بچا گیا تھا, بہت بڑا آدمی کوئی تھا, بیٹھے تھے کچھ کچھ باتیں کرتے ہی ہیں. مولانا کہا, مولانا آپ تو حافظہ کر کے حافظ آگے چھوڑ دیتے ہیں, پھر کیا کر رہے ہیں؟ میں کہا آپ کی جی بابا ٹھیکے دار تھا, خوب پلاٹنگ کرتا تھا. کہا کہ آپ لوگ حافظ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں, آگے کیا؟ کہا یہ کام بھی ہمارا ہے, حافظ بنانا ہمارا کام ہے, اس کے بعد تمہارا ہے, یہ پلاٹ دو. ایک ایک حافظ کو بتا گیا. میں کہا گراؤ رہنے دے مجھ کو, لیکن میں چین کیا اس کو, دیکھ رہا ہے بددینی کی بات کرتا ہے. توہین ہم لوگوں کے مکاتب کی, تعلیم کی توہین, بہت بڑا بڑا ڈالی ہم. میں نے کہا کہ ہم نے ہمارا جو کام تھا ہم نے کر دیا, حافظ بنا دیا, اب حافظ کے بعد تمہارا کام ہے کرو. اور یہ بھی کر دیا, پراٹھی کرتے کرتے ایک ایک پراٹھی ایک ایک حافظ کو دے دو سب جانے, ہمارا کام نے کر دیا, تمہارا کام یہ کرو اس کو. الحمد للہ بہت پرسان کے لوگ, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کی تعظیم کی توفیق دے. جو اللہ کے معظم چیز کی توہین کرتا ہے اللہ اس کو توہین کرتا ہے. بہت فرما دیتے ہیں, تم نے قرآن کو چھوڑ دیا, تم اللہ کے رحمت سے گر گئے. بہت بادشاہ اسے اللہ صاحب فرماتے ہیں, تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو اللہ نے تم کو چھوڑ دیا, اپنی رحمت سے دور کر دیا. تعظیم, جو شخص اللہ کے معظم چیز کی تعظیم توہین کرے گا اللہ اس کو گرا دے گا. آج قوم ان چیزوں میں چل رہی ہے, سب معاشرہ اسے اللہ صاحب کو بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کی عظمت کی طرح, عظمت کو ہوتے تصویر تو مت کرو, چھوٹا پن توقیر نہیں کرتے, تعظیم نہیں کرتے, تصویر کرنے کا حق نہیں ہے آپ کو. قرآن پاک بہت بڑے, ہم لوگ افریقہ میں تھے, ادھر بیان نہیں کیا تھا, بہت بڑے لوگ, انہوں نے شاید علماء کو دیکھا بھی نہیں تھا, نہ علماء نے انہوں کو دیکھا تھا, دیکھ بڑے لوگ تھے. ابھی کرسی رکھی گئے, کرسی رکھی گئی, پڑھے اس پر کون؟ ظاہر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ پڑھنے لائق نہیں ہیں. میں تھا کوئی پڑھنے لائق نہیں, اس کرسی پر کوئی بیٹھنے کی تیاری, بس اتنے بڑے لوگ تھے کہ علماء کو دیکھا نہیں, اتنی دوری تھی. انہوں نے کون بیٹھا؟ آپ سے قرآن بیٹھا. میں نے کہا دیکھو یہ عظمت ہے, تم سب اپنی جگہ پر بڑے سے بڑے ہو, لیکن اس کرسی پہ بیٹھنے لگا کہ تم نہیں ہو قرآن کا پڑھنے والا ہے, بیان کا پڑھنے والا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تعظیم قرآن کی توفیق دے, کم سے توہین نہ کرے. کم سے ہمارے لڑکے جب پڑھ گیا دارالعلوم دیوبند سے مقبول سعید بمبئی میں, اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ منہ پھٹ نمازی سب کچھ, بمبئی کا سیٹ ہم لوگ ادھیار کا, ہم یہ لوگ کیا کریں گے, اب کیا کریں گے؟ دیوبند سے مقبول سعید کے بارے میں کہا. میں نے کہا یہ کریں, کہا معذری کریں گے. میں نے کہا معذری کو میں شرط خاص سمجھتا ہوں, خدا کرے گا معذری کرے. ارے مؤذنوں نے اتولو آناقن, مؤذن بلند گردنوں والے ہوں گے, جب تمہاری گردن جھک جائے گی ان کی گردن بلند ہوگی. اتولو آناقن, حضرت عمر جو صاحب حکومت تھے ان سے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ حکومت رہتی تو مؤذن ہی کرتا میں. آپ کے دن عظمت نہیں ہے تو آپ اپنے ایمان کی قدر کیجیے, اپنے ایمان کو بچائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤذنون اطول اعناقا, سب سے بڑی گردن کے دو مطلب, یا کہ وہاں گردن ان کی بلند ہوگی یا مرتبے کی وجہ سے بلند ہو گئے. آج تک ہم کو کسی نے چپ نہیں کیا تھا, اسی نے چپ کر دیا. میں نے کہا بول سکتے ہو تم؟ میں نے کہا اسی مؤذن کو اگر 10,000 تنخواہ ہو جائے تو تمہارے ادی مؤذنی کی قدر ہو جائے گی, اور تم اپنے لڑکے کے لیے درخواست دے دیں گے کہ ہمارا لڑکا مؤذنی کرے گا. کہا دیا بابا سیٹ نے ہماری برادری کا تھا. میں نے کہا اگر ابھی معلوم ہو جائے کہ مؤذن کو 10,000 روپے تنخواہ ملے گی, تم بھی درخواست دے دو گے ابھی کہ ہمارا لڑکا مؤذن ہے, رکھ لیا جائے. دین کی بے عزتی مت کرو. نبی کہہ رہا ہے اطولو آنا تن، ان کی گردنیں بلند ہوگی، جو اذان دیتا ہے ان کی گردنیں بلند ہوگی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دل کی ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ اللہ کے تقوی ہے. ہمارے گھر میں عورت رہتی تھی، یہاں اذان کیا ہوا تھوڑا دوپٹا اگر ذرا سا کبھی رہتی، یہ تعظیم ہے اللہ، اسی کی برکت سے مغفرت ہو پاتے ہیں. یہ تعظیم وہی عظیم شاعر اللہ وإنها تقوى القلوب، ذرا بھی بال دیکھتا تو سب سے پہلے اذان نے سب سے کہا اسے جاتا تھا کوئی کم نہیں کھلا نہ جائے. یہ تعظیم کا عمل تو بہت مختصر ہے لیکن اجر بہت بڑا ہے. تعظیم، ایک بزرگ ہے، ایک بادشاہ کوئی ابھی تعمیر رہا ہوگا تو سات قدم پہنچانے آیا ہے. اگلا مسلم ہے ہی واقعہ، ہمارے حضرت صاحب سے زیادہ بیان کرتے تھے، سات قدم اس عالم کو پہنچانے کے لیے آ گیا ہے. اس وقت الہ مجھے جو بات میں بھول گیا ہے کہ سات پشت تک تمہاری حکومت رہے گی تمہارے خاندان نے، تو بھی ایک عالم کی تعظیم کیا بہت مشہور واقعہ ہے. زیادہ بولتا ہوں، ایک عالم وضو کر رہے تھے، وضو کر رہے، دوسرا آدمی اوپر سے کچھ کر رہا تھا، وضو کرنا یہ جو بھی کچھ بن کے دیا کہا نہیں، فلاں آدمی وضو کر رہا ہے، فلاں وضو، ہمارا مستعمل پانی جائے گا تب وضو کرے گا. اس میں غالباً یہ مفرت ہو گئی اس کی، جب نے ایک عالم کی قدر کیا ہے. جھرنا ہوتا ہے پانی تو وہ اوپر سے تو اسے وضو نہیں چلوں گا، کر لو کہا نہیں، فلاں عالم یا وضو یا نمازی جو بھی ہوں منہ وضو کر رہے ہیں نیچے، میں اگر یہاں استعمال کرتا ہوں تو مستعمل پانی نیچے جائے گا، میں اس کو گوارا نہیں کرتا. ادب اتر کو کل رہا آداب ہو تریف، سب ادب کا نام ہے، ماں باپ کا ادب، دین و دیانت کا ادب، مساجد کا ادب، نظام کا اذان کا ادب. میں عظیم شاعر اللہ، اذان شاعر اللہ میں سے ہے، تم اذان کی قدر کرو گے اللہ تمہاری قدر کرے گا. اللہ میں ابن قیم نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ سے کہا گیا کہ اگر عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہوں، اگر مؤذن اذان دے ہے یا رسول آؤ نماز کا کیا کیجیے گا، ہم کیا کریں؟ اللہ میں نے کہیں بھی نہیں، مدارج صالحین نے لکھا ہے تو کیا کریں. انہوں نے عالم نے کہا عجیب داعی اللہ، اللہ پکار رہا ہے تم کو، مؤذن پکار رہا ہے، اس کی آواز کی لبیک کہو فور مرضی چھوڑ جاؤ. تو عرش کا پایا لکھا ہے کہ عرش کا پایا بھی اگر تم پکڑے ہوئے ہو اترو آسمان سے اب مسجد میں جاؤ. عجیب داعی اللہ، نام دل عجیب داعی اللہ، اللہ کا داعی ہے، اللہ بلا رہا ہے، نماز بات اور بلاتا اپنے دربار میں. مؤذن کی کیا حقیقت ہے بلایا ہے، وہ تو خدا کا پد ہے، الہام ہوا ہے. عجیب داعی اللہ، کہا عارف نے کہا کہ اگر کوئی سا عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہو سمجھ گئے نا، اور مؤذن کہے آؤ نماز کی طرف کیا کرے گا، کہا عجیب داعی اللہ، اللہ کے داعی کی اجابت کرو، چھوڑ دو عرش کا پایا پھر جا کے پکڑ لینا. یہ بھی اس نے لکھا مزاج سارے دن میں، یہ اذان یہ نماز بڑے قدر کی ہے. بہت سی عورتیں ہم زیادہ قدر کرتے ہیں اذان کی، اتنا پر اس کو کم نہ سمجھو، بہت بڑی بات ہے قدر نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں قابل قدر بنائی ہیں، خالی شب قدر نہیں ہے، بہت سی ایسی ہیں قابل قدر ہیں، قرآن قابل قدر ہے، حدیث قابل قدر ہے. ہمارے حضرت کبھی کبھی چارپائی پر بیٹھ جاتے تھے، معذوری پڑھانے کے لیے بلاتے تھے کتاب، تو بیٹھتے بیٹھتے تھوڑا سا کتاب کا نیچے ہو جاتی، وہ چارپائی بھی جاتے تھے نیچے بیٹھتے تھے، کتاب اوپر رہنا چاہیے ذرا. اور میں دیکھتا ہوں کہ کتاب چارپائی نیچے رہتی ہے بیٹھے رہتے ہیں، لفافا بھی نہیں رکھتے تھے. وہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. ایک صاحب کو حضرت نے خط دیا کہ لکھو. الحمدللہ لکھا جاتا ہے کہ اللہ کا لفظ نہیں سمجھ میں آتا تھا. کیا اللہ اسے لکھا جاتا ہے؟ میں سامنے ہوا اللہ اسے لکھا جاتا ہے, پتا بھی نہیں چلتا کہ کیا ہے. یہ آج بڑے بڑے لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے, بڑے بڑے لوگ احتیاط کرتے. اب یہ تربیت بڑے بڑے لوگ احتیاط نہیں کرتے کہ اللہ کا نام کیسے لکھا جائے. کل بتا دیں کہ اللہ اس طرح پڑھو تو اللہ جس طرح سے لکھو سامان کیا جائے گی, ادب کے ساتھ ہوگی تو دل میں وہ ادب جائے گا, اللہ کے مقبول ہو جاؤ گے. یہ اذان نماز تلاوت بہت بڑی نعمت ہے. ہم لوگوں کو اللہ نے زندگی دیا ہے اور اللہ جیسی نعمت سے نوازا ہے, قرآن جیسی برکت والی چیز سے نوازا ہے. نماز موجود ہے, قرآن موجود ہے, مساجد موجود ہے, تعلیمات موجود ہیں. اب ہم نے اسے منتفع تو ہے ہمارا قصور ہے. عجیب داعی اللہ اس پر بتا تھا, عجیب داعی اللہ. اللہ نے ابن قیم نے کہا کہ کوئی گوشے میں ہے, ابن قیم دیکھتے ہیں گوشے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا بس پھر نفس کا معلّہ دین, آپ نکل گئے یہاں سے, حضور کو حکم ہو رہا ہے کہ نہیں. وصبر نفس کا معلّہ دین یہ دونوں رب ہم غذا والا شی وہی دونوں وجہ. آپ حجرے سے کیا ہوں گے نبی کو تعلیم ادبنی ربی فاصل تعلیمی. آپ کا حجرہ مبارک سب کچھ ہے مگر وہ لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں جی جن کے بدن پر پورا کپڑا بھی نہیں ہے, جن کے بدن لنگی ہے کوتا نہیں, کوتا نہیں لنگی نہیں. حکم رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسو نفس کا مال ندی نہیں رب بگدا تو راشی. آپ صبر کیجیے, آپ کو اچھا نہیں لگے گا, حجرے سے نکلنے میں بار ہوگا آپ کو. لیکن مسجد میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اللہ کو پکار رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیے, مرغیے بال بچوں کو بھی چھوڑیے ان کے ساتھ بیٹھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, کہاں آئے لوگوں, اے لوگو تم کس کے بیٹھے ہو, اے لوگو تم کس کے بیٹھے ہو. فرمایا ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. کہاں مجھ کو اوپر سے حکم ہو رہا ہے آسمان سے کہ تم لوگوں ساتھ بیٹھو اور حجرے سے نکل کے ان لوگوں ساتھ بیٹھ گئے. ہیں تعلیمات ہیں, کبر کی تعلیم ہوتی ہے, وضو کی تعلیم ہوتی ہے, ایسے رہو ویسے رہو ویسے رہو. کیا سب سے بڑی چیز تواضع اقتصار ہے. اس کپڑے میں عزت نہیں ہے, تواضع میں اقتصار ہے. من تواضع للہ رفع اللہ, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بڑھاتا ہے. من تواضع للہ. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا اچھے کپڑے پہن سکتی ہوں؟ ہاں پہن سکتی ہو, لیکن اپنے بہنوں کو ذلیل نہ سمجھنا, عجب نہ کرنا. پہن سکتی ہو یہ عجب نہ کرنا. تعلیم دیا جس کو حضرت عائشہ کو بیوی کو تعلیم دیا, پہن سکتی ہوتی کتنی تعلیم کتنی جامع متدل. پہن سکتی ہو عائشہ, لیکن کسی کو اپنی بہن کو دلیل نہ سمجھنا. یہ نہیں کہ اس کا کپڑا اچھا ہے اس وجہ سے وہ پہننے لائق نہیں. بس بے نفس کا مال نہیں, یہ تو اونا رب ہوں گے دات والا شیر وجہ. آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے کو ٹھہرائے رکھیے, آپ کو کلفت ہوگی ان کے ساتھ بیٹھنے میں. ان کے کپڑوں سے پسینہ کی بو بھی آتی ہے, برا سر بھی نہیں, لیکن آپ کو بیٹھنا اسی میں ہے. حجرے کو چھوڑیے. وسویر نفس کا مال نہ دین, وسویر نے قرآن کہا ہے وسویر نفس کا مال نہ دین یہ دونوں رب میں گدات والا شیر. یہ دونوں وجہ جو صبح شام اللہ کو پکار رہا ہے ان کے ساتھ رہیے. اس وجہ سے ہر شخص کو ایسی مجلس کا ڈھونڈنا ضروری ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو. اس کے لیے بیٹھے کہ اللہ کا ذکر ہم لوگ کریں گے. بس بھی نفس کا مال نہیں ہے دونوں معلوم ہوا کہ اجتماعی ذکر ثابت ہو گئی نہیں. یہ ہم کہہ رہے ہیں چاہے کتاب میں نہ لکھا ہو گئے, وَصْبِرْ نَفْسَكَ آپ انہوں کے ساتھ کہیے جو اللہ کا ذکر میں حجرے سے نکلی ہے. www.attableague.com The Reviver of Iman. ذاکرین تھے اللہ کے, ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسے ذکر بھی, ذکر بھی, ذہن بھی اور ذکر اجتماعی کا بھی ثبوت ہوا بھی نہیں. اب تم ڈوٹے رہنا کے دار میں وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. فتوا کچھ نہ کچھ لگے تم کا جاؤ تو دیدی کہے سلیمان سے شناسی زبان مرغانا. تم نے سلیمان صاحب دیکھا نہیں تو تم چڑیوں کو پوری کیا سمجھو. قرآن حدیث میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن حدیث میں عمل کی توفیق دے بندوں کو. اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں, اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں, بڑھ کے کوئی جس کے سینے میں قرآن ہے. احد میں جو شہدائے احد آئے تو حضور نے میری جانب ان لوگوں نے دیکھا جس کے دل میں قرآن زیادہ تھا, اس میں بھی تفصیل فرمائی کہ سینے میں. اب حفاظ قرآن کی قطری قدر ہوئی کہ نہیں, حفاظ قرآن کی قدر جن کے دینوں میں قرآن ہے بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے حضرت ماں محمد اللہ صاحب رہتے تھے, ہم لے جاتے تھے بیٹھ جاتے تھے جہاں, لیکن صوفی عبد المجید جاتے تھے امام جو ہمارے تھے پڑھائے, صوفی جی صوفی اڑے کے یہاں پہ جی آؤ اس پر بیٹھو تمہارے دل میں قرآن ہے. کبھی نہیں چھوٹا ہم تو سب بیٹھتے نیچے بڑے بڑے لوگ سب لوگ پوچھے کہ ان کو چپائی میں بیٹھا دیتے صوفی صوفی جی کہ حافظ جی حافظ جی آؤ یہاں بیٹھو تمہارے سینے میں قرآن پاک. قرآن پاک کی بڑی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اسی مہینے میں نازل کیا, قرآن کو شہر رمضان رضی, شہر رمضان رضی ان کا پھر قرآن, قرآن نازل ہوا اس مہینے میں اور اسی وجہ سے اس کے شکر میں شکرن لہو قرآن کا نزول چونکہ اس رمضان میں ہوا ہے اس وجہ سے اس پورے مہینے کے روزے کو فرض کر دیا جا رہا ہے. شکرن لہو قرآن کے نزول کے شکر میں اللہ تعالیٰ نازل کرنا ہے. یعنی رمضان کا روزہ بھی قرآن کے تابع ہے. قرآن کا نزول چونکہ اس مہینے میں ہوا ہے اس میں آپ پورے مہینے کے روزے کا شکرن لہو شکریہ کے طور پر ہر مطلب رمضان میں ماں شاہ رسول اللہ صاحب سناتے ہم وہاں جاتے ہیں اسی روایت کو ضرور سناتے تھے دار قرآن ہر لکھا ہوا تھا قرآن میں دیکھ لیجیے گا. شکر اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر کی توفیق دے, وہاں قدر ہو جائے گی ایک ایک نیکی کی قدر ہوگی. آیا ہے روایتوں میں آیا ہے نجات کے لیے ایک نمبر سے آدمی پھر ہوتا ہے کہ نہیں, کئی پرسن کوئی کہہ سکتا نا ایک نمبر رہ گیا ورنہ یہ آ جاتا فادر ایک نمبر ایک نمبر ایک نیکی نہیں رہے گی جنت نہیں جا پائے گا ایک نیکی. ہائے سوال تو میں دیکھ لیجیے گا صحیح ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا پائے گا. سب کو جوڑے گا کہ بھائی ہم کو ایک نیکی دے دو, کوئی نہیں دے گا کوئی نہیں. کہا ہم کو تو خود ہی نیکی کی ضرورت ہے تم کو کہاں دے رہے ہیں, وہاں نہیں دے گا آدمی کیونکہ وہاں نیکی کی قدر ہو گئی ہے. اس وجہ سے نیکی حریص بنو اجر و ثواب. آپ ہی کے مسجد میں ایک شخص کو میں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا حضرت سے کہ فلاں آدمی بیمار ہے میں جا رہا ہوں عیادت کے لیے. کہا واہ آپ جائیں گے میں نہیں جاؤں گا. چلو کسی نالیاں پتی نہیں آپ کی مسجد جاتے ہوئے اسی پہ حضرت گئے ماشاء اللہ محمد احمد صاحب لے گئے. میں رکشے پہ گیا تو بت بھائی جوان تھا اس وقت, وہ تو اس وقت بھی 80 سال کے تھے. کہا نہیں کیا مجھے نیکی کی ضرورت نہیں میں بھی چلوں گا. گئے مجھے محلے میں گئے بوڑھے آدمی تھے ان کی عیادت کیا میری وجہ سے گئے کہ آپ جا رہے ہیں ان کی عیادت کے لیے تو میں بھی چلوں گا. نیکیوں کی قدر کرو نیکیوں کو اے لوگوں نیکیوں ہے شہر رمضان آیا ہے نیکیوں کی طرف سفر کرو ہے نہیں چاہ دیکھو مغفرت طلب نیکی کو طلب سب کر لو نیکیوں کو طلب سب کر لو برائیوں سے بچو. اخیر رمضان ہے اگر بہت اپنے لڑکیوں سے کہتے تھے متوجہ ہو جاؤ چند ہی دن رہے ساتھ دادیوں کو بھی کہتے رہے متوجہ ہو جاؤ اللہ سے تعلق پیدا کرو ان ایام کی قدر کرو. باپ ہیں بہت امید لڑکیوں پر نیکی کو سبقت کرو سبقت غلط نہیں کرتے میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ تھا آگے پڑھو کئی دن رہ گیا ہے رمضان کے جانے میں کئی دن اب ہے اس کی قدر کرو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں اپنی کمر کو باندھ لیتے تھے تیاری کے لیے مستعد ہو جاتے تھے. مہاراج اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رمضان دیا قرآن دیا اس سے بڑھ کے کوئی نہیں بنتی. وہی حدیث ہے جس کو اللہ نے قرآن جیسی دولت دیا اسے کسی دوسری نعمت کی طرح لچائی ہی نہیں کرتا سے دیکھا اس نے بے ادبی کیا جس کی معظم شہر کی اسے بے ادبی کیا جس کی اللہ نے تعظیم کیا اسے اس کی توہین کیا کیا نتیجہ ہوگا ظاہر ہے اس وقت اپنی زبان کو دی. تو میں نے کہا اس سے بات وہاں چلی تھی جا رہے تھے بولا تھا بہت بڑا آدمی پوچھ رہا کہا مولانا آپ نے حافظہ کرا کے چھوڑ دیتے ہیں آگے کیا کر رہے ہیں آگے کی نہیں سوچتے آپ لوگ یہ بہت عام بات ہے ان لوگوں کی دنیا داروں کی صاف دنیا داروں کی آگے کیا ہوگا. میں نے آگے آپ کی جی آپ پراٹھے کرتے ایک ایک پراٹھ حافظ لوگ دے دیے چپ یہ ہمارا پراٹھا ہی نہیں ہم نے ہمارے پاس قرآن تھا ہم نے دے دیا اب تم پراٹھے کر رہے ہو کہہ رہا رہو پراٹھے کر رہے بہت بڑا آدمی تھا ہم لوگ کیا لیکن ڈر لگ رہا تھا موٹے لوگ ڈر لے میں نے کہا وہ اچھے میں نے دیکھو کوئی گڑبڑا نہ دے سب کو میں کہا آگے کی رہا میں کہا آگے کی یہ ہے کہ جو پراٹھے کر رہے ہو نا ایک پرس تم ہم نے حافظ بنا دیا تو پراٹھ دو ان کی زمین کا انتظار کرو. اللہ کا شکر ہے چونکہ جری آدمی پاس رہنے سے کسی سے زیادہ تو نہیں ہے. ہمارے بمبئی کے ایک آدمی علی نقاری ولی اللہ صاحب لوگ جانتے ہیں کہا کہ تم کے اندر جرت کہاں سے آئی اتنی صاف بات کرتے اور میں وہاں سے اسپتال صاحب خدمت دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حق بات کہنا حق بات یہ ہم تمہاری وجہ سے ایک ادنا چیز کو آدھا پر برتری نہیں دے سکتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے مال دولت سب کچھ اپنی جگہ پر ہے اللہ کی نعمت ہے اللہ کی نعمت ہے اس کی ناقدری نہیں کوئی کر سکتا ہے مگر اس کو بڑھا بھی نہیں سکتا قرآن حدیث پر ضرورت نہیں سب اللہ نے ہم کو رمضان دی ذرا اللہ نے ہم کو رمضان دی روزوں کی توفیق دی خود رمضان لے آیا اللہ تعالیٰ رمضان ہی آیا. بہت کہتے تھے میں نے کل کہتے ہیں ماں محمد صاحب آخر بہت کہتے ہیں قدر کرو لوگوں قدر کرو مالک کس کو رمضان ملے گا کس کو نہیں ملے گا ہم لوگ زیادہ محتاج ہیں بات یہ کرنے کی اس چیز کے اس شہزار کے ہم لوگ زیادہ دل سے دعا کیجیے ہم سب کے لیے روزہ مجھے باتیں مغفرت میں سے ہو جائے مغفرت سے. دیکھیے مولانا بات کری پڑھتے تھے شادی بھی دو بچیاں ان کے یہاں پہ پڑھا رہے ایک لڑکا بھی شادی بیچ سے پڑھ رہا ہے ان کے گھر بھی گیا ہوں میں بنگال خالی گجراتی تو نہیں گیا ہوں بنگال بھی گیا ہوں اور کیا مدرسے میں کلے بابا مدرسے میں گیا بھی نہیں مارا کلکتہ بلاتے بھی رہتے ہیں بنگال کے کم لوگ جاتے ہیں کم لوگ گئے ہیں بابا جو بشان جی کا نام سنتے وہ لوگ نہیں گئے ہیں میں گیا ہوں وہاں بنگال بھی گیا ہوں بہت مانا اللہ کا شکر ہے بہت جگہوں پہ لے گیا بہت ملکوں میں لے گیا اللہ کا لے گیا عزت کے ساتھ گیا. ایک بہت بڑے آدمی تھے معلوم کئی ملکوں سے گزر ہوا افریقہ میں بہت سے ہیں یہاں وہاں خود وہ بہت بڑے آدمی تھے خود کچھ تھے وہ سمجھ جائیے کیا بات ہے ہمارا کسی بارے پر آپ سے کسی نے سوال بھی نہیں کیا کہ کیوں جا رہے ہیں آپ خود انہوں نے کہا nak percaya kerana nak tak suku pun permai, api itu tak permai, api itu tak permai. Allah Taala hamsam nunggu dini matin berkat ayam dan rekan. Hamare Hazrat Mamun Ulama sa tashreef aate the aspatal wagaira mein kahin gaye jab nikalne lagte the sab doctor aage piche ho jaate the unke istiqbal mein Mamun Ulama sahab buzurgi mashhoor sab jo mujhse dil ka zamana hai dekhiye humne to pura din bhi nahi ikhtiyar kiya lekin ye haal hai naqis din humne ikhtiyar kiya hai naqis din तब भी ऐसे में डाटा जिनके पीछे पीछे लोग दौड़ते हैं ये हमारे पीछे दौड़ रहे हैं जरूर कहते थे ऐसी बात है फरमाते थे बैठे रहते थे देख लीजिए काम का यहां भी आके बैठे होंगे ईंट पत्थर नहीं कुछ नहीं था ओबैदुल्लाह को ओबैदुल्लाह कुरान सुना खत्म किया दुआ किया यहाँ बैठ कुछ नहीं था ईट पत्थर नीचे पत्थर उसी में आए दो दो तीन दिन हजरत बैठे रहते थे कमरे में बत्ती बहुत उस जमाने में जाती थी उनकी एक बात कह रहा हूँ सब नसीहत की बात है बैठे चुप खामोश चाहे एक घंटे कोई बोलते नहीं थे अजीब मैं बोलते नहीं ये भी नहीं कहते थे अंधेरा है बत्ती कभी भी नहीं कहा कि बत्ती चली गई बत्ती चली गई हमने सबके मजीब बैठे सबने जरूर कहा चली गई मगाना नहीं कहते थे खामोश अंधेरे में खामोश प्रताप गरीब मौलाना मैं तो नामो निशान मिटा बैठा शोरा मेरा उड़ा दिया किसी ने खामोश अंधेरे में बैठे रहते थे इतने बत्ती आ जाती थी आधी आधे आधे घंटे बाद सब जरूर बोलते थे उस वक्त कुछ नहीं बोलते थे शुरू में जब जब गई नहीं कुछ अब आई इसी से हमारा नूर ही माना जाता है अचानक जरूर कहते थे इंतजार करो हम सब इंतजार कर रहे थे रोशनी की जब आई जरूर पर ऐसे ईमान अचानक आ जाता है जरूर कहते थे जब जाते थे कभी कहते सबको देखा हम होते हैं जरूर कहते अच्छा गई इसे जरूर कह देता आदमी कुछ नहीं पता भी चलता क्या कर रहे हैं जा रही अरे सब लोग बैठे चाहे दादा प्रधान हो चाहे माँ बाप राम हो चाहे चुपचाप बैठे वही बोलते हैं वो बोलते हैं अधेरे में क्या बोले खामोश लेकिन जब बत्ती आती थी फौरन कहते थे देखिए महाराज ऐसी अल्लाह का ईमान आ जाता कल नूरे कल्ब ऐसी नूरे कल्ब आ जाता अचानक आता मुंतजी मतलब मुंतजी रहो ईमान के भी तीन दर्जात लिल इल्म दर्जात ईमान के भी दर्जात हैं अव्वल दर्जा इजराव शहादत है अली दशा समझे सबसे जरूरी है कि नहीं खाली मोलियों ने सबके लिए जरूरी है सब ये दीन आम है सबके लिए जरूरी है सबको इसको मालूम करना जरूरी है सब औरत मर्द सब जाति बाहर सबको जरूरी है सबको जरूरी है इन लिए इल्म ईमान दर्जात के लिए ईमान है ईमान मिलकात साहब मिलकात लिख रहे हैं इल्म दर्जात इल्म के लिए दर्जात पहला कर्मा इजराउ शहादत है अलल लिसान देखो नहीं शहादतें को जारी करना जमान पर ईमान का पहला दर्जा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु हर औरत मर्द की जरूरी है कि इस कलमे को अपने जमान पर जारी करे तब ईमान में दाखिल होगी इजराउ शहादतें अलल लिसान जमान पर शहादतें को जारी करना ये ईमान का पहला दर्जा है और ईमान के बाद नूर मिलता है वो आखिरी दर्जा है और दरमियानी दर्जा है कि उस नूर ईमान के मुंतजिर हो जाए या दूसरा दर्जा सब समझ लगता है इसको पता जा पाने बल्कि इल्म दर्जा इल्म के लिए दर्जा है पहला दर्जा है इजराउ शहादतैन अला लिसान जमान पर शहादतैन को जारी करना ये ईमान का पहला दर्जा है اور ایمان کے بعد نور قلب ملتا ہے, اس کا انتظار کرنا یہ دوسرا درجہ ہے, اور نور کا مل جانا یہ آخری درجہ ہے. ہم لوگ چاہیے کہیں وہاں سے کریں تو اگر ہمارے لیے تمہیں تو لگے ہوئے ہو, بزرگ ہوئے لگے ہوئے ہیں, ہم سے ادھر ادھر بھی ہوئے ادھر لگے مجھے بھی پڑے ہوئے ہیں. سب بال بچے بہت سے لوگ چھوڑ سا گئے لگے اللہ کے لیے سفر کرنا ایک قدم رکھنا. پھر ان کے عبارت ہیں اجراؤ شہادتین اللہ لسان زبان پر شہادتین کا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. یہ جاری کرنا ایمان کا پہلا درجہ, نہیں جاری کرو گے ایمان کا پہلے درجہ بھی نہیں حاصل. دوسرا درجہ یہ ہے, بلکہ تیسرا درجہ یہ ہے, یہ نور ایمان مل جائے. اللہم اجعلنی فی قلبی نوروں فی دمی نوروں فی شعری نوروں فی جرحک نہیں فری و پڑی جاتی ہے. تو ہم ہمارا اور اولا صاحب مکہ معظمہ میں حرم جا رہے تھے تو مجھ سے وہاں پوچھ رہے تھے واقعی اللہ کے تھا بہت متواضع ہے لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں. مولانا اچھا یہ دعا تو فری و پڑی جاتی ہے ادھر ہو جائے یہ سب پہلے سب میں کہا حضرت جی کے پڑھنے میں کیا ہے تو اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے, میری آنکھوں میں نور, میرے بدل اللہ بدل پھر قلبی نور ہوں پھر دمی نور ہوں پھر شاعری نور ہوں بجا اللہ نور ہمارے خون میں بھی نور پیدا کریے, ہمارے بالوں میں نور پیدا کریے, اب ہم کو مسلم نور پیدا کریے. تو حضرت نے پوچھا یہ تو اب فری اس مشہور لکھا ہوا ہے کہاں اگر فری کو نہ پڑھے اس وقت پڑھے ہر اب سامنے تھا. میں کہا حضرت کوئی بات پڑھنے نہیں چاہیے ہر وقت دعا ان بزرگوں کو بھی اپنے اصلاح کے فکر کی اخیر تک بعد میں نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے بولنا نیت مانی پھر مانتے تھے کچھ نیت میں کچھ کچھ معلوم ہوئی فون پر اصلی زمانے میں واقعی مولانا حجت تھے ظاہر احکام کو پورے طریقے سے پابندی سے کوئی بھی عمل کر دیتے بڑے بڑے علماء کہ جاتے تھے وہ لوگ کہتے تھے ہمارے ملک کا نام لانے والے جب میں مجھے بڑا آ رہے ہیں چاہیے جو مجھے سمجھ کے نہ سمجھ مجھے بڑا آ رہا ہے جس بد میں گئے اسے میں کھانا کر دیا معاملہ جس بد میں گئے جس بند میں جس مجلس میں گئے اس کو میں کھانے کے بجا کے خانقاہ کہو خانقاہ بنا دیا. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت بعض شہید جامع مسجد سے نکلے اس کے ادھر بہت مشہور کوئی بدکار عورت تھی مشہور اس کا دکان تھا. مولانا گئے ادھر وہ جانتی تھی یہ شاہ اللہ کے خاندان کا نواسا ہے یہ تو جانتے ہی نہیں ابھی یہاں کون نہیں جانتا ہم لوگوں کو سب جانتے ہیں ہندو بھی جانتے ہوں گے جس ان کو کون نہیں جانے گا احساس تشریف لے گئے گھر گھر آیا نکلائے گا کہاں کون ہے کہاں شاعر ہیں لے آیا بھی وہ جو ہوتا ہے جو چیز روپیہ پیسہ دے دیا کہا نہیں ہم کو سناتے ہیں ہم کو سناتے ہیں تب ہم بھوج لیتے ہیں بھجی کر رہے ہیں ہم لے لیتے ہیں تو ہم کو سنا کر کے تب لیتے ہیں. تو مجلس کون تھی غلط کسی کی عورت مرتی میں گانا بجا تو ہوئی تھا کہاں کچھ سناتے ہیں تو کہاں کہ گویا ہوگا بیٹھا دیا اندر ان کو بڑھا لیا بہت واقع ہے سنے تو پڑھے تو نہیں ہوگا تمہیں کوئی پڑھا ہوتا نہیں بیٹھا دیا کس کو وہاں شہید بیٹھے وہ سمجھے کہ جب بھیک مانگنے آیا ہے تو کچھ گانا لگاتے نہیں گانا لگاتے رہتے ہیں زمانے میں چلو ان کا ہوتا ہے جہاں کچھ سناتے ہیں سب دیتے ہیں یہاں یہ محفلی گانے بجانے والی ہے بولا لو بولا سب دیکھا سر سر بولو فساد دیجیے ان کو سب خواہش عورتوں تھی سب ناچ گانے والی عورتیں رمان بچھایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين ليس الله بأكبر الحاكمين. میں انجیل کی قسم کھاتا ہوں اور تین زیتون کی قسم کھاتا ہوں وہ تور کی قسم کھاتا ہوں خانہ کعبہ کی قسم چار قسم کھائی حضور نے وہ تین زیتون وہ تور سینین و حاضر بلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم موقع سے احسن تقویم میں ہے ایسا ہو رہا تھی اسی لیے جمعی تھی کوئی حسن کی پیغام آج میں تم کو ہم نے احسن تقویم میں پیدا کیا ہے اسی لیے سمجھ حضور خلق الانسان عورتیں سمجھیے کہ اس مناسبت سے پڑھ رہے ہیں حضرت خلق الانسان میں سم ملا تو ساتھی پھر لوٹاؤں گے ازلی عمر کی طرف. اس وقت تم جوانی میں ہو حسن میں ہو تو تم کو مٹ کرتی ہے ازلی عمر میں سب سے خراب عمر میں جانا ہوگا 80 سال کے ہوگی بوڑھی تو پتہ چل جائے گا تم کو عمدہ بات کا مدد صافی مگر الدین آمنو میں ایمان لائے وہ عمل سال رہے اللہ اس کا عجبہ الدین آمنو وہ عمل صالحات فلہم اجر غیر ممنون. ان کے لیے وہی عورتیں یہی مرد جو ازل عمر میں جاتی ہے اللہ کی طرف رجوع ہوں گے تو ان کے لیے بہترین رزق اللہ دے گا. پڑھا ہے مولانا نے تو تقریر کیا ہے اور تو سب مہندی لگائی ہوئی تھی سب مہندی اپنے ہاتھوں پر لگانے لگے تو مہندی کی سفیدی سے چٹکی سے زیادہ خون کی آمیزی سے اس کے اندر ہو گئی اتنا لگا عورتیں ایسا بات کا اثر ہوا اس طرح کرنے کی وجہ سے مہندی کی کیا حیثیت خون ٹپکنے لگا. تو حضرت فرمایا کہ صبر کرو دل کو مضبوط کرو تم جس سے چاہو نکاح کر لو تم نے اسی جگہ نکاح بھی دیا نکاح بھی دیا. وہی عورتیں جہاد میں پھر گئیں وہی عورتیں سنانے لگا ہے کہ نہیں واقعہ تو معلوم نہیں ہوگا سناؤ کیا وہی عورتیں نہیں جہاد میں مدد گھوڑے کے ڈالے گھوڑے کے لیے چنے چنے وہی عورتیں جناز نعمت والی گھوڑوں کے لیے دانے جاتی تھی مجاہدین کے ساتھ جاتی تھی جب وہ زخمی ہوتی تھی ان کو پانی پلاتی تھی مرہم پٹی کرتی تھی. کسی نے کہا ان سے تو اس زمانے میں جب اتنی نادر نعمت میں آپ لوگ تھی وہ زمانہ اچھا تھا کہ یہ زمانہ اچھا ہے؟ کہا یہ زمانہ اچھا ہے کیونکہ اللہ کے اس پر متی و فرما بردار ہے. وہ ہماری زندگی اللہ کے فرمانیوں میں گزر رہی تھی یہ زندگی اللہ کے اطاعت میں آئی. تو یہ ہے اور یہ بھی کہا اس زمانے میں ہم کیا تھے فاحشہ تھے. اب ہمارے ایمان کی وہ قوت ہے کہ پہاڑ پر رکھ دے رضا رضا ہو جائے گا. انہیں عورتوں نے کہا ایمان یا پہاڑ پر سب لکھا ہوا ہے میری روایت بڑی رضا رضا پہاڑ بردار نہیں کر سکتا ہمارے ایمان کو گھوڑے کے لگے. کہا کہ وہ زمانہ اچھا تھا یہ کہا کہ وہ تو مانا عائش و شرف کا تھا لیکن اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا تھا. یہ زمانہ اگرچہ ہم تنگی میں ہے لیکن خدا کی فرمانبرداری میں گزر رہا ہے. کہا یہ زندگی کہا وہ زندگی. اللہ تعالیٰ جس بند میں گئے اس سے میں کھائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مقام دیا. جب وہ نکلے مولانا یہ آواز رکا کر کے تو شاہی ایک عورت تھی انہوں نے کہا اچھا ہمایوں تم نے تو اپنے خاندان کی مٹی کر دیا ऐसी जगह जाते हो, दादा उन्होंने कोई बड़ी शहजादी थी, और तुम कहा अम्मा हम तो उस दिन हम इज्जत समझेंगे जबकि दिल्ली के गुंडे और छोटे हमारे चेहरे पर स्याही और चूना लगाएंगे और बैठ के और चौकी चांदनी चौक में हम गधे पर घुमाएंगे और उस वक्त मैं ये सब काम बता रहूंगा काल अल्लाह कदा वकाल, तो उस वक्त मेरी इज्जत होगी। तो जिल्लत नहीं, उन्होंने जिल्लत जिस दिन काल अल्लाह उस दिन मेरी इज्जत होगी। चांदनी चौक में दिल्ली की ये कहता फिर होगा काल अल्लाह कदा वकाल रसूल कदा, अल्लाह ने ये कहा रसूल ने ये कहा। ये है दीन, अल्लाह हम सब लोगों को इस पर मन मिटने की तौफीक मरम्मत फरमाए, उसके लिए मुजाहदा। ऐसा इरादा भी नहीं था लेकिन ऐसा इरादा भी नहीं था लेकिन ईश्वर ने कर दिया। कल भी इंशाल्लाह दुआ की जाएगी कि इन बातों को अमल की तौफीक, आज भी दुआ कीजिए। अब बस वक्त वक्त अल्लाह ताला हम सब लोगों को ईमान और दीन की दौलत की कदर करने की तौफीक मरम्मत फरमाए। दुनिया ऐसी नहीं है कि जिसके कदर में अपने ईमान को भी जाया कर दिया आदमी, दुनिया ऐसी है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने दीन की मोहब्बत उसके इल्म की कदर तौफीक मरम्मत फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रजा से अपने खुशरूदी से हमको हमारे तमाम अहल वयाल जुमला मुतालिकीन व अज़्ज़ा व अहलात को अल्लाह ताला दीन की कदर तौफीक फरमाए और दीनी और दुनियावी हर किसी की आफियत अता फरमाए। हमारा एक अभी अजीज बहुत सख्त बीमार हो गया, कल जख्मी हो गया है बहुत खास, उसके लिए दुआ कीजिए। सेहत के लिए लखनऊ में दाखिल किया गया रात ही, और भी बहुत से अज़ीज़ हमारे बीमार हैं परेशान हैं, दुआ चाहते हैं। अल्लाह ताला सबको आफियत अता फरमाए, सबको सेहत अता फरमाए, सबको तदय्युन तकवा की जिंदगी नसीब फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।